Fiat Ducato. Dostępny od 107 900 zł netto. Z pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości samochodu. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Właśnie minęła 9. Zapraszamy na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Mam nadzieję, że to początek kolejnych decyzji, powiedział w Trójce szef polskiej dyplomacji o zapowiedzi ukraińskiego IPN dotyczących prac poszukiwawczych ofiar tragedii wołyńskiej. Dorota Brejza będzie zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Ta Senat zajmie się specustawą powodziową. Ukraiński IPN zapowiedział, że w przyszłym roku w obwodzie rowieńskim rozpoczną się prace poszukiwawcze ofiar tragedii wołyńskiej w odpowiedzi na apel polskich obywateli. Podczas swojej ostatniej wizyty w Kijowie w połowie września uzyskałem zapewnienie, że sprawa zostanie załatwiona, powiedział w bezuników rozmowie politycznej w Trójce szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Mamy pierwszy skowronek, mam nadzieję, kolejnych decyzji. Chyba jakiś ruch następuje w ukraińskim IPN-ie. Uzyskałem zapewnienia, że sprawa zostanie załatwiona. Oby została, bo my chcemy ją załatwić nie po to, żeby dokuczyć Ukrainie, tylko żeby pojednanie polsko-ukraińskie, przyjaźń, sojusz była bez tej drażliwej sprawy. Decyzją władz Ukrainy prace zostały wstrzymane w 2017 roku. Ukraiński sztab generalny poinformował, że w ostatnich dniach wyłączył z udziału w wojnie około 1000 rosyjskich żołnierzy. Chodzi o zabitych, rannych i wziętych do niewoli. W ciągu minionej doby Ukraińcy mieli zniszczyć kilkadziesiąt rosyjskich czołgów, wozów bojowych, dronów i wyrzutni rakiet. Minionej nocy Rosja kolejny raz zaatakowała Ukrainę dronami. Bezzałogowce agresora próbowały uderzyć w Kijów i okoliczne miejscowości, jednak obrona przeciwlotnicza zestrzeliła około 15 maszyn agresora. Wczoraj wieczorem rosyjska bomba lotnicza spadła na blok wielopiętrowy w Charkowie. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, 10 osób zostało rannych. Ukraiński przywódca zaapelował do zachodnich sojuszników o zwiększenie dostaw środków obrony powietrznej. Jak stwierdził, broń i amunicja są potrzebne, aby takie ataki agresora się nie powtarzały. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dorota Brejza będzie dziś zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej powiedział w Polskim Radiu, że zeznania żony Krzysztofa Brejzy będą dotyczyć inwigilacji całej rodziny. Rodzina Brejzów była systematycznie oraz współpracownicy Krzysztofa Brejzy byli inwigilowani w 2019 roku przez 6 miesięcy, dokładnie podczas trwania kampanii wyborczych, najpierw do Europarlamentu, a potem do polskiego parlamentu, w której to kampanii Krzysztof Brejza był szefem sztabu największej wówczas partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa bada legalność i celowość czynności operacyjnych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania, m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od 2015 do 2023 roku. Operacja Phoenix jest na kolejnym etapie. Jest nim usuwanie skutków powodzi, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański. Żołnierze pomagają osobom dotkniętym skutkami żywiołu na południu i zachodzie Polski. Ta operacja trwa nadal. Zaangażowanych jest w nią blisko 25 tysięcy żołnierzy. Oczywiście również służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji, czyli strażacy przede wszystkim, PSP, policjanci, a nawet Straż Graniczna. Z tego co wiem, jest tam blisko około 1000 strażników granicznych. Także operacja Phoenix oczywiście już jest na innym troszeczkę etapie, czyli nie na bezpośrednim usuwaniu, zabezpieczaniu, ratowaniu dobytku, ale już teraz koncentrujemy się głównie na usuwaniu skutków powodzi. Operacja Phoenix ma potrwać do końca roku, będzie ją jednak można przedłużyć. A dziś Senat zajmie się specustawą powodziową. Wsparcie dla kredytobiorców, przedsiębiorców czy uczniów, dodatkowe dni wolne od pracy, uproszczenia proceduralne przy odbudowie zniszczonej infrastruktury, a nawet częściowe uwolnienie handlu w niedzielę. To najważniejsze elementy specustawy. Senat może ją przyjąć w kształcie uchwalonym przez Sejm, odrzucić lub wprowadzić do niej poprawki. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że najbardziej prawdopodobny jest ten pierwszy scenariusz. Tutaj wyjątkową wartością jest szybkość przyjęcia tej ustawy. Na tą ustawę i na nowe elementy wsparcia czekają po prostu powodzianie. Jeśli ustawa zostanie przyjęta bez poprawek, to najpóźniej w piątek ma trafić do prezydenta. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Z powodu wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne, zablokowana jest droga krajowa nr 53 między Olsztynem a Szczytnem. Trzy samochody osobowe i jeden ciężarowy zderzyły się na wysokości miejscowości Purda Leśna, mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają przyczyny oraz okoliczności tego zdarzenia. Droga jest całkowicie zablokowana, wyznaczone zostały objazdy dla kierowców jadących w stronę Szczytna przez Butryny, natomiast dla tych podróżujących w stronę Olsztyna objazd został wyznaczony przez miejscowość Jedwabno. Utrudnienia na drodze krajowej 53 potrwają kilka godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie dziewiątej, czas na sport w Trójce, Robert Michalak. Niespodzianki we wczorajszych meczach Ligi Mistrzów stały się faktem. Real Madrid przegrał z francuskim Lille 0-1, a Bayern Monachium z Aston Villą również 0-1. O reakcjach w Niemczech na porażkę Bayernu Adam Górczewski. Ten wynik to zasługa obu bramkarzy, twierdzi Süddeutsche Zeitung po 1-0 w meczu Aston Villa z Bayernem. Jeden bronił wszystko, co leciało w stronę jego bramki. Szczególnie parada Emiliana Martineza z doliczonego czasu gry pozbawiła złudzeń Bawarczyków. Z kolei Manuel Neuer też grał dobry mecz, ale przy uderzeniu Johna Durana z 30 metrów dał się przelobować. Na bramkarzach skupia się też kicker, podkreślając, że porażka w Birmingham jest dla Bayernu pierwszą w tym sezonie. O złej ocenie sytuacji przez Manuela Neuera mówi również telewizja NTV, której dziennikarze nie są odosobnieni w ocenie, że to Monachijczycy dominowali, ale joker Anglików rozstrzygnął mecz. Adam Górczewski, Polskie Radio. A jeśli chodzi o polskich piłkarzy, to Łukasz Skorupski rozegrał cały mecz w bramce Bolonii, ale jego zespół przegrał z Liverpoolem 0-2. Drugi z Polaków, Kacper Urbański, został zmieniony w 62 minucie. W Gracu tamtejszy Szturm przegrał z piłkarzami z Brugi 0-1. Po przerwie na boisku pojawił się pomocnik gości Michał Skóraś. A grę w Lidze Konferencji rozpoczynają dziś polskie zespoły. W fazie ligowej Legia Warszawa zagra z Realem Betis, początek o 18:45, a mistrz Polski Jagiellonia Białystok w wyjazdowym spotkaniu zmierzy się z FC Kopenhagą. Zadanie trudne, ale postaramy się o dobry wynik, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec. Na pewno musimy się przygotować na to, że jakość po stronie przeciwnika będzie spora i starać się na parkę pokazać dobrą piłkę i dobrą Jagiellonię, która nie pojedzie tam na ścięcie, tylko pojedzie zagrać o korzystny wynik. Wiadomo, że nie jesteśmy w roli faworyta, ale nie mamy nic do stracenia. Początek meczu o 21:00. Siatkarze z Krybełchatów zakończyli serię zwycięskich meczów. W spotkaniu czwartej kolejki Skra przegrała z Bogdanką Luk Lublin 0-3. MVP spotkania został reprezentacyjny przyjmujący gospodarzy Wilfredo Leon. Inny reprezentant Polski, rozgrywający gości Grzegorz Łomacz, w Lublinie rozegrał 500. mecz w Pluslidze. W innym spotkaniu siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie wygrali z GKS-em Katowice 3-1. W całym kraju pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na północy, wysoko w górach też deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a wiatr dość silny i porywisty na wybrzeżu do 60 km na godzinę. Od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 11 w centrum, 13 na Pomorzu i Podkarpaciu, a najwyższa temperatura w ciągu dnia w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 15 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo Państwu dziękujemy za udział w porannym. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Piotr Łodej. Kłaniamy się już teraz. Dobrego dnia i w studiu Maciej Jankowski. Dzień dobry. No dzień dobry. Do 12 będziemy z Państwem. Proszę bardzo, ja bardzo chętnie. Będziesz słuchał? Tak. No to zapraszamy. Dobrego dnia. Dziś także sporo z kalendarza muzycznego. Zaraz powiemy o pewnym wydarzeniu związanym z Sinead O'Connor, wydarzeniu sprzed lat. Ono miało miejsce dokładnie 3 października. O co chodzi? O tym powiemy za moment. Tymczasem Mandinki posłuchamy. 9 po 9. I'm dancing with heaven, won't you? To był 92 rok i trzeci dzień października, właśnie wtedy Sinead O'Connor podczas słynnego Saturday Night Live swojego kontrowersyjnego występu podarła zdjęcie papieża. To właśnie dziś rocznica tego wydarzenia. No a my przypominamy Sinead O'Connor, nieodżałowaną absolutnie artystkę, która dużo za wcześnie odeszła i mogła jeszcze dużo muzycznie zrobić. Natomiast mamy mnóstwo płyt, którymi oczywiście będziemy się cały czas z Państwem na antenie Trójki dzielić. Tymczasem dzielimy się naszą piosenką dnia. Dziś czwartek, 3 października, jak wiemy, i Kamasi Washington dołącza do Willow, która chwilę temu wydała rewelacyjną, świetnie przyjętą płytę, która teraz doczekała się swojej wersji deluxe. Infatuated, I fall from the stage and then into the basement. My love, my love. Enchanted, amazing, I'm infatuated, I fall from the stage and then out of your place. I wanted to run, I wanted to go. That's what I wanted to run, I wanted to go. But then I think back the day that I said Takiego połączenia można byłoby słuchać cały czas. Kamasi Washington dołącza do Willow Smith i do płyty Empathogen, która zresztą doczekała się, jak wspomnieliśmy, wersji deluxe, a w związku z tym kilku utworów wcześniej niepublikowanych. To jest nagranie, które dziś ma status naszej piosenki dnia, 3 października, czwartek, i będziemy na pewno jeszcze do nich powracać, do tej dwójki sympatycznej, która zresztą też w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów jest do znalezienia. Do jutra, do godziny 12 głosujemy w zakładce Lista Przebojów na stronie Trójki. Wszystko Państwo znajdą. My pytamy o te nowości, które mi się Państwo zachwycają ostatnimi czasy. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. O muzyce, ale nie tylko oczywiście. Dziś będziemy zapraszać Państwa jeszcze na wieczorne spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O tym więcej za chwilę. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands, ready to make sense of anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Responsibility. Can't find me, let me be the lesser of a beautiful man without the blood on his hands. Come and make me a martyr, come and break my feeling with your violence, with the gun in my head. Ready to take out anyone, anywhere. Out of your face, razor wire spinning around you. Personal responsibility. Dawno nie miałam tak, że chcę tylko jaś. Jestem dzisiaj w spa, na nic skodry mój dach. Bez hałasu. Słucham deszczu, to mój ulubiony numer. Chociaż jesteś człowiekiem.

I tak jak wczoraj obiecaliśmy, tak obietnicy dotrzymujemy. Sylwia Zadrożna w studiu Trójki. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Słowa dotrzymujemy. Ze mną gość Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od nowego raportu, który pan współtworzył, a który odpowiada na pytanie, jak zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Polaków. Czy da się odpowiedzieć na to pytanie w ciągu kilku minut, biorąc pod uwagę, że w Polsce brakuje blisko 2 milionów mieszkań? No właśnie, to nie jest jedno działanie, które będzie magiczną różdżką, która zmieni sytuację. Zauważamy, że aby zbudować te prawie 2 miliony mieszkań, potrzeba ogromnych zasobów pieniędzy i to niesamowite, mamy te pieniądze, pokazujemy w raporcie, skąd je wziąć. Nie ma ich w budżecie, ale mamy na to zdolność kredytową i można byłoby wykorzystać ten kanał finansowy. Oprócz tego jest kwestia tego, gdzie powstaną te mieszkania. Według naszej diagnozy potrzebujemy co najmniej 10 takich obszarów, jak dzisiejsza dzielnica Ursynów, podczas gdy dzisiaj sektor prywatny skupia się na zabudowie nielicznych działek wewnątrz miast. 4 największe aglomeracje, Trójmiejska, Wrocławska, Krakowska i Warszawska, uwalniają średnio rocznie razem wzięte 21 hektarów. My tych hektarów potrzebujemy 1000. Dlatego wymyśliliśmy, aby zrobić przegląd zasobu gruntów w posiadaniu Skarbu Państwa, samorządów oraz spółek z ich udziałem. Wymyśliliśmy, aby powstawały nowe dzielnice, między innymi w oparciu właśnie o ten zasób, zasób przemysłowy, zasób nieużytków w posiadaniu Skarbu Państwa. Wskazaliśmy nawet przykładową lokalizację, gdzie taka dzielnica mogłaby powstać wokół Warszawy. Jedzie się tam 20 minut istniejącą kolejką do samego śródmieścia Warszawy, a zmieściłoby się tam 150 tysięcy osób. Dzisiaj szczere pole, gdzie można byłoby naprawdę zmienić przyszłość dla wielu Polaków. A czy przewidzieli Państwo też jakieś wsparcie dla tych, którzy mieliby kupować mieszkania? Podzieliliśmy tych, którzy potrzebują mieszkań, można powiedzieć, na 3 grupy. Pyta pani o wsparcie tych, którzy chcą kupować. To jest ta pewnie bogatsza połowa Polaków. Dla nich wymyśliliśmy kredyt 5%, kredyt w stałej stopie, oprocentowany równo 5%, którego raty wszystkie są z góry znane w chwili podpisywania umowy. Nic nas nie zaskoczy, oprocentowanie jest niższe niż obecnie na rynku i mamy pewność tego, ile ten kredyt będzie nas kosztował przez cały czas. Mało tego, zaproponowaliśmy, aby w przypadku rezygnacji z chęci dalszej spłaty takiego kredytu była możliwość oddania kluczy. To jest zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś kupił mieszkanie na górce cenowej i te ceny by się bardzo za mocno załamały, no to wtedy ma po prostu prawo powiedzieć dziękuję. Ale nie wszyscy muszą kupować, tak jak pan słusznie zauważył. No właśnie, mamy tą drugą połowę Polaków, której nie stać na mieszkania. Główna rekomendacja nasza jest taka, żeby wraz ze wzrostem zamożności Polaków nie narastała walka o nieliczny zasób mieszkaniowy, który istnieje, ale który się sam z siebie nie powiększy, tylko aby adekwatnie szybko budować i po to trzeba odblokować wąskie gardła po stronie działek, ale też po stronie procedur administracyjnych. Ale jeśli chodzi o te osoby najmniej sytuowane, to zaproponowaliśmy, aby budownictwo komunalne zintensyfikować, zwiększyć się ponad 10, może nawet 20-krotnie w oparciu o taki system nagród dla samorządów za uruchomienie programu Mieszkanie za grunt. Chodzi o to, aby samorząd, który udostępni grunt, w zamian mógł dostawać mieszkania. Takie mieszkania komunalne powstawałyby wtedy nie w oddzielnych blokach, które w niskim standardzie wybuduje samorząd, ale w blokach, które powstają do celów komercyjnych. Dzięki temu nie mielibyśmy problemu z wykluczeniem tych osób, a takich mieszkań mogłoby powstać nawet 25 tysięcy rocznie, niejako zmuszając przy okazji samorządy do tego, by uwolniły grunty pod kolejne 100 albo 200 tysięcy mieszkań na zasadach komercyjnych. I mamy również, króciutko powiem, rozwiązanie dla tych środkowych dochodowo Polaków. Dla nich proponujemy efektywny rynek najmu. Pokazujemy, że taki czynsz, komercyjny czynsz najmu, który mógłby się opłacać i wynajmującym i byłby atrakcyjny dla najemców, mógłby wynosić mniej więcej 3/4 samej raty odsetkowej od kredytu, a zatem być znacznie tańszy niż to rozwiązanie kredytowe dla nieco bogatszych, a jednocześnie atrakcyjny dla tych, którzy dzięki temu mogliby na kredyt w celach, nazwijmy to inwestycyjnych, to mieszkanie kupić. W ten sposób efektywny rynek najmu, o którym więcej piszemy, dajemy konkretne rekomendacje, jak go zorganizować, mógłby zaspokoić potrzeby tych środkowych, dochodowych Polaków. Na pewno ciekawy raport i dobry punkt do dalszych dyskusji. A na razie osoby, które mają kredyty mieszkaniowe, nie mogą liczyć na obniżkę stóp procentowych. Wiemy już, że w październiku Rada ponownie pozostawiła je bez zmian. Obniżka ma nastąpić w roku przyszłym. Pan obstawia marzec czy później? Tak, stopy procentowe od roku są bez zmian. Ja uważam, że stopy procentowe mogłyby być w ciągu tego okresu do marca symbolicznie obniżone. Natomiast wydaje mi się, że to się nie stanie ze względu na nastawienie większości w Radzie Polityki Pieniężnej. Dzisiaj sytuacja jest o tyle dla Polski nieciekawa, że takie duże gospodarki na świecie, jak Stany Zjednoczone czy strefa euro, można powiedzieć, że poradziły sobie w dużym stopniu z inflacją. Ta inflacja tam dynamicznie spada i w związku z tym one mogą obniżać stopy procentowe. Niestety analogiczne ruchy w Polsce nie są możliwe, dlatego że w Polsce inflacja rośnie. Ona rośnie dlatego, że Rada Polityki Pieniężnej chyba z troszkę zbyt małą determinacją walczyła z tą inflacją wtedy, kiedy ona była wysoka. Uległa tej presji, bolesności rad, a także przed wyborami zbyt szybko obniżyła stopy i dzięki temu dzisiaj ta inflacja nam się zrobiła uporczywa. Ona straszy i powoduje, że te obniżki stóp nie mogą być duże. Natomiast w takim otoczeniu, kiedy główne banki centralne świata obniżają stopy, całkowity brak obniżek w Polsce może skutkować złym scenariuszem, mocnego umocnienia złotego, które podcięłoby nam konkurencyjność gospodarki. Zauważmy, że już dziś złoty jest poniżej 4,30 mimo napięć geopolitycznych do euro. I więc myślę, że ten obniżki stóp powinny się wydarzyć w niewielkiej skali jeszcze przed kwietniem przyszłego roku. No i jeszcze pochwalmy się, bo hiszpański dziennik El Economista pisze dziś o tym, że Polska wyprzedza kolejne gospodarki. Staliśmy się już piątą co do wielkości w Unii Europejskiej. Jesteśmy o krok od wyprzedzenia Hiszpanii. Za chwilę mamy deptać po piętach Włochom. Miło, że tak nas ktoś chwali, ale chyba są też podstawy do tego. No, inflacja rośnie, ale inne wskaźniki też mamy dobre. Gospodarczy sukces Polski w ostatnich 30 latach jest niewątpliwie bardzo jasną stroną naszej historii. Nie róbmy jednak tego, co rozpędzony kierowca mógłby zrobić głupiego, czyli nie patrzmy z zachwytem we wsteczne lusterko. Skupmy się na tym, co przed nami, bo przed nami konkretne wyzwania. Dobrze, że pisze o tym hiszpański dziennik, ponieważ Hiszpania 20 lat temu była w analogicznej sytuacji jak dzisiaj Polska. To oni wtedy byli gwiazdą wzrostu w Europie, postępu i zapatrzeni we wsteczne lusterko przegapili potencjał i za ostatnie 20 lat są na jednym z najsłabiej rozwijających się krajów Unii. Nie powielajmy ich błędów. Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Informator ekonomiczny. I oczywiście Sylwia Zadrożna, która rozmowę przygotowała i przeprowadziła. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, Sylwio. To teraz muzycznie u nas The Streets na zegarach 20 minut do 10. Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city. Done voicing my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first, like unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See a people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what's you on and what's your story? Mesmerizing tones, rising pianos, this is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone. Cause me and you are the same. Known you all my life, I don't know your name. Your name's European Bob, sorted. Anyway, have a dance now, see you later. Pleased to meet you, likewise, a pleasure. We were just standing in my narrow home. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes in the stars align. You all sing, sing. The night slowly fades and goes slow motion. All the commotion becomes floating emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. Seeing soft focus. Chatting to this bloke in the toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. It's all back to his place at the end of the night. Yo, they could settle wars with this. Phony they will. Imagine the world's leaders on.

kieszeni do ziemi przygniecie cię. Nim zabierzesz ze sobą uczucie ciężkie, które jak płaś kieszeni do ziemi przygniecie cię. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Troika. So well, and if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in tune. I've headed the hack now from Dublin to Paris, and if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain. Bastard won't cry while I lie. brave zone is deceased. And I'm heading for the coke. So I will tell about it all. But the gonna feel a gale and the veil of being a bar. Now the flowers read like broadsheets. Every young man wants to die. Say it to the man who profits. And the bastard walks by. And the bastard walks by. And the bastard walks by. Say it to a 50 sons. And still the bastard won't cry when I lie. Zawsze hipnotyzuje to nagranie na koncertach. Jeżeli Państwo nie byli jeszcze, no to naprawdę bardzo gorąco polecam, żeby rozejrzeć się za ich koncertami. Jak tylko będzie ku temu okazja, no to koniecznie się wybrać, bo jest to doświadczenie, którego na pewno nie da się zapomnieć przez długi czas. Fontaine's DC na antenie Trójki z utworem I Love You to fragment ich płyty Skintyfia, która gdzieś tam w te mainstreamowe rewiry bardziej ich wyprowadziła. Teraz oczywiście mamy kolejną płytę Romance, no ale też wracamy do tych sprzed kilku już lat. 8 minut pozostaje do 10. To teraz coś z polskiej sceny muzycznej. Karaś Rogucki, 1996. A po 10 będziemy mieli dla Państwa płytę tygodnia i zaproszenie na dzisiejsze spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z Markiem Wałkuskim. Ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz. Mieszkasz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marian, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo.